Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Şubat Perşembe. Yıl 2017. Ay 2. Gün 33. Kasım 87. 1438 Hicri Cemazi el evvel 5. 1432 Rumi Ocak 20. Fırtına. Günün sözü. En kötü insan mazluma karşı zalime yardım eden kişidir. Hazreti Ali. Büyük Saatli Marif Takvimi. When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Snake a charm on the dance floor. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Selahattin yok. Dün ben yoktum. Böyle ufak tefek kadro değişiklikleri olabiliyor. Bu kadroyla devam ediyoruz. Çaldığımız parça Dream Machine, Düş Makinesi. Mark Farina'dan dinledik. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından anlamaya çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Gecedeki tehlike. Uyurken bizi gördü. Helena rüyasında bir havaalanında sıraya girdiğimizi gördü. Uzun bir sıra. Her yolcu koltuğunun altında bir gece önce üzerinde uyuduğu yastığını taşıyordu. Yastıklar rüyaları okuyan bir makinenin içinden geçiyordu. Kamu düzeni açısından tehlike teşkil eden rüyaları okuyan bir makineydi bu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bir göz atalım. 1922'de bugün Ulysses romanı James Joyce'un yayımlanmış ve edebiyat tarihinin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de dönmüş oluyor. Öyle kabul ediliyor yani. 1976'da da Groundhog Day diye bilinen bir gün. Dağ sıçanı günü. Dağ sıçanı günü ama o gün onunla adı anılan bir fırtına. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusunu ve güney doğusunu vurmuş, Kanada'nın da aynı zamanda ve bu iklim değişikliğini gösteren önemli belirtilerden biri. O zaman pek anlaşılmıyor ama 1976'da bu çok tartışma değil. Bunu kim, o zamanlar kim biliyor en iyi? ExxonMobil. Evet ama söylemiyorlar. Ama dağ sıçanı günü çok daha eskilere dayanıyor. Almanya'dan oraya geçen göçmenlerin getirdikleri böyle Hristiyanlık öncesi, erken Hristiyanlık dönemlerinde kalan bir gelenek aslında. Evet, hatta pagan belki pagan, de. Evet. Pagan, yani Hristiyanlık öncesi de diyebiliriz. Bugün Dağ Sıçanı günü yani. Evet, Dağ Sıçanı günü. Fakat ilk de büyük fırtına da o zaman olmuş oluyor. 1982'de de Hama katliamı gerçekleşmiş Suriye'de. Suriye hükümeti Hafız Esad, o zaman Baba Esad, Hama nehrine taarruz düzenliyor ve bir katliam gerçekleşiyor. Katliamsız günün neredeyse geçmediği bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Şimdiki iç savaşın tohumlarının da orada atıldı söyleniyor. Evet, öyle de bir durumu var. Bu bir de aradan atlamamamız gereken bir başka hadise var. 57 yıl önce bugün... dün daha doğrusu 1961 Şubat'ında 4 genç adam, Ezel Blair Jr., David Richmond, Franklin McCain ve Joseph McNeil, hepsi Kuzey Carolina Tarım ve Teknik Üniversitesi'nde okuyorlar, Greensboro'da, kolejinde. ve Woolworth mağazasının Five and Dime diye adlandırılan mağazasına giriyorlar. Orada da okul malzemeleri, defter, kalem, kağıt, bir de diş macunu ısmarlıyorlar. Sonra da mağazanın şeyinde oturuyorlar. Öyle bir oturulacak bir yeri var. Ve kahve de içilebiliyor. Kahve ısmarlıyorlar. Şey, bu konulara bakan garson kız, kusura bakmayın, siyahlara hizmet vermiyoruz burada diyorlar. Tamam diyorlar, kahve vermeyin, biz çıkmıyoruz. Bu dört delikanlı mağaza kapağına kadar buradayız diyorlar. Yerel medya geliyor ve televizyon yayınları başlıyor, gazeteler filan. Ertesi gün daha fazla öğrenciyle, dört öğrenci geri dönüyor. 5 Şubat'ta 300 öğrenci olmuş oluyor. Gittikçe daha büyük. Mart sonuna kadar 55 şehirde, 13 eyalette 55 şehirde yaygınlaşıyor. Artık beyazlar da katılmaya başlıyor. Birçoğu gözaltına alınıyor. Uygunsuz davranışta bulunmaktan, mülke tecavüzden ya da huzuru bozmaktan. Ama Amerika'nın vicdanı gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor ve böyle tarih böyle yazılıyor zaten. Tarihte bugün 1 Şubat'ta böyle olmuş. Tarihte dün diyelim. 2 hafta önce de 4 milyon Amerikalı Donald Trump'ın taarruzunu kadın haklarına, göçmenlere, Müslümanlara, vatandaş özgürlüklerine, işçi haklarına, çevre adaletine ve demokrasinin en temel şeylerine hücum etti, saldırdı. Ve böyle bir Trump'ın iktidara geldiğinden beri Amerikalılar sokaklarda ve sokaklarda olmaya devam edecekler gibi görülüyor. Tarihte bugün de böyle mücadele devam ediyor diye yazmışlar Common Dreams'de. İnsanlar tarihi böyle yazar diye de bitiyor yazı. Evet, tarihte bugün meselesini de böyle yaptıktan sonra bugün de bugüne geçmiş olduk zaten ve insanlık ve gezegen için çok üzücü bir haberle başlamak zorundayız. Lütfen. İklim felaketi için bir oylama yapıldı ve Senato Rex Tillerson'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı olduğunu kabul etti, onayladı. 56'ya 43 bir oylama olmuş. Fakat işin ilginç tarafı, Demokrat Parti'den de iki senatör şeyden yana oy kullanmış. 3 senatör hatta. Rex Tillerson'dan da. Parti yani sadece cumhuriyetçiler değil, bu işi seven başkaları da var. Ve bir de bağımsız senatör Angus King. Ben adlarını da vereyim. Joe Manchin senatör, Heidi Heitkamp ve Mark Warner, bir de Angus King bağımsız senatör. Onların da oylarıyla bu şekilde tarihin gördüğü en büyük kitle katili olarak adlandırılması gereken kişi belki de Rex Tillerson. Ta 1970'lerin ortalarından beri araştırma yapıp bilen, küresel ısınmanın geldiğini ve iklim değişikliğinin dünyayı feci bir hale getireceğini bildiği halde, araştırma yaptırıp bunu tespit ettiği halde bunu gizleyen, tam tersine ne küresel iklim değişikliğine ısınması, bu kafalar karışık, bu konuda hiçbir şey yok diyen adam, şimdi ömrünün bütününü de tamamını zaten kariyerinin bu Exxon Mobil gibi dünyanın en karlı, en büyük petrol, özel petrol şirketinde geçirmiş, onun CEO'su geldi. Şimdi ilk hamle olarak Paris Anlaşması'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarılması bekleniyor. Çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı soruları artık sorulmamaya başladı. Çıkarılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor bu kadroyla beraber. Ama henüz böyle bir imza atılmadı. Ama çok yakın olduğu söyleniyor. Petrol baronu şey yaparken senatoda hani şey yapılıyor ya böyle. soruyorlar. Bağlınız var mı işte şu bu. Ben Exxon'u etkileyecek diplomatik kararlar almaktan da uzun süre şey yapmayacağım, kaçınacağım demedi. Sadece bir yıl kadar bu konuya dikkat edeceğim dedi. Yani artık son derece açık oynanıyor. İklim değişikliği de vardır tamam ama yani bu konuda bilimsel temellerde açık değil. Bilinmiyor filan dedi ve Exxon'un kendisini bu 40 küsur yıl önce biliyordunuz diye şeylerde savcılar da soruşturma açtılar. Evet. Buna ne diyorsunuz dediler. Yok öyle bir şey bilmiyorum ediyorum filan dedi. Ve 4 yıl boyunca nasıl bu muazzam çıkar çatışmasını Rusya ile de yaptığı anlaşma var işte. Rosneft dünyanın en büyük devlet şirketi, doğalgaz ve petrol, ikisi beraber çalışıyorlardı. Hatta dostluk madalyası kazanmıştı Rusya'yla, Rusya'dan. Rusya'nın en büyük dostu seçilmişti. Şimdi Rusya'nın en büyük dostu olan adam Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, iyi mi? Bizzat Putin'den almıştı. Bu arada Rusya demişken Rus parlamentosu onayladı Türk akımı projesini. Dün gelen haberler arasında bu da vardı. İnternetin, özür dilerim, Rus parlamentosunun üst kanadı onaylamış Federasyon Konseyi Rus takım anlaşmasını. Duma daha onaylamamış öyle mi? Evet, meclis genel kurulundan geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilmişti bu anlaşma. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından da 20 Ocak'ta kabul edilmiş, onun da bilgisi var. Evet, bu şimdi durum. Yani gerek Amerika Birleşik Devletleri açısından gerekse dünya açısından fevkalade endişe verici durumlar var. Adeta %1, hatta %1 de değil, binde birin, 10.000'de birin zenginlerin kabinesi Amerika Birleşik Devletleri'nde işe girişti ve bir hafta içinde Amerikan demokrasisini yerle bir etti ama bu en ağırı şimdi şeyin gelmesidir. Rex Tillerson'ın, bu arada bir de haber vereyim, çevresel adalet, çevre adaleti ve ayrımcılık, iklim adaleti vesaire gibi konuların tartışılacağı bir panel var. Çevresel Adaletsizlik ve Ayrımcılık Paneli adı. Bugün 18.30'da Hrant Dink Vakfı'nın Havak salonunda yapılacak. Saat 18.30'da başlıyor. Güven Eken, Bengi Akbulut ve Cemil Aksu konuşacaklar ve çevresel adaletsizlik ve hak ihlalleri toplumun farklı kesimlerini nasıl etkiliyor? Ekolojik kriz bütün insan yaşamını tehdit ediyor olsa da farklı sosyoekonomik sınıflar bu krizi nasıl deneyimliyor? Anadolu'nun insan ebrusunu bozan hadiseler diğer canlıların zenginliğine nasıl zarar veriyor? Ve çevre adaletsizliğine karşı mücadelede nasıl ittifaklar kurulacağını ve farklı öznelliklerin nasıl stratejiler geliştirebileceği konusunda da konuşuluyor. Bendeniz'in de moderatörlüğünde yapılacak panel bugün, bir daha söyleyeyim, 18.30'da Hrant Dink Vakfı Havak salonunda yapılıyor. Durum daha ciddi olamazdı zaten bu son seçim değil de son atamanın sonuçlarından sonra Rex Tillerson'ın muazzam bir problemle karşı karşıya dünya. Fakat şeyi de önemli belirtmek lazım. Büyük taarruzlar oluyor demokrasiye ve adalet kavramına. Hatta bir ikinci şeyden de bahsedelim. Trump dün verebildiniz mi bilmiyorum bu haberi ama Amerika Birleşik Devletleri tarihinin görüp göreceği en tutucu yargıçlardan birini yüksek mahkemeye atadı. Evet efendim. Neil Gorsuch. Cengiz Aktar'la konuşabilme fırsatı bulduk. Evet, bu da yani kendisi ultra muhafazakar sağcı, Federalist Society'nin bir üyesi ve EPA gibi Çevre Koruma Ajansı'nın yetkilerini kısıtlamayı öngören kararları var. Gorsuch'un annesi de Başkan Reagan'ın bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin sağcı başkanı Reagan'ın EPA yöneticisi olarak çalışmış ve bütün kirletmeye karşı kuralları yırtıp atmış. Yani anadan geçme adama böyle ve son derece ciddi bir Rex Tillerson'dan sonra ikinci büyük bir darbe de bu. 49 yaşında genç bir yargıç ve kadın haklarına tamamen karşı bütün ömür boyu bunlarla mücadele etmiş. Kürtaj karşıtı. Aynı zamanda idam yanlısı. Hı hı. Amerika'da idamın gelmesi ve bütün liberal kararların hepsine de karşı çıkmış mahkeme boyunca. Sınırsız derecede, yani faşist sıfatının rahatlıkla kullanılabileceği bir şey. Onun da federal mahkemeye tayini vardı. Öte yandan da yalnız büyük gösteriler devam ediyor dünyanın dört bir tarafında da destekleniyor ama Amerika'da özellikle. Ve mesela şey var, yani Antonin Scalia adlı çok korkunç muhafazakar yargıcın ölümünden sonra yerine Obama başkasını atamak için uğraştı fakat onu kabul etmedi Cumhuriyet Partililer. Şimdi bakalım bu yenisini onaylayacaklar mı diye. Fakat mesela internet üzerinden de gelişen çok önemli bir işçi hareketi var. Washington Post'un haberine göre iç muhalefet çok ciddi. Yani Julian Alperin, Lisa Rein ve Mark Fisher'ın yazdıkları bir haber son derece ilginç bir şey getiriyor. Amerika tarihinde yeni tip bir muhalefet. İşçiler 180 federal işçi sivil itaatsizliğe girişme kararı almışlar. Ve yani sokaktaki yükselen hareketin paraleli bir de Twitter üzerinden olmaya da başlamış. Washington Post anlatıyor. İçeriden bir direniş, bu idareye de, yani idarede çalışan, federal yönetimde çalışan işçilerden, emekçilerden bahsediyoruz. Bir direniş gösteriyorlarmış. Trump çıkın dışarı dememiş mi? Henüz çıkartamıyor. Trump evet o işi de yapıyor. En iyi bildiği işi yaptı zaten. Kovuldun. Kovuldun evet. Televizyon yıldızı olarak onunla tanınıyor. Kovuldun. You're fired. Bunu da zaten Adalet Bakanlığı'nı yürüten kadını attı. Evet. Kovdu. Bill Moyers, Amerika'nın duayen gazetecisi, şöyle yazdı kendi sitesinde: bir darbe kokusu geliyordu Beyaz Evin üstünde bütün hafta boyu, sanki böyle 4 Temmuz milli bayramı kutladıktan sonra havai fişeklerden sonra koku yayılır ya, havada kalır, barut kokusu, barut kokusu onun gibi diyor, darbe kokusu. Bu ilk birkaç gün içinde bir dizi executive order dedikleri karar vererek Amerika Birleşik Devletleri Demokratik Cumhuriyeti'nin en temel değerlerini birer şaplak attı diyor. Ama özellikle geçen cuma günü olan Suriye başta 7 Müslüman, nüfusu Müslüman ülkelerin vatandaşlarına ellerinde evrak olsa bile, yani yeşil çalışma belgesi, vize olsa dahi 120 gün boyunca, 4 ay boyunca ülkeye girmemesini, bu artık paranoya ve kudurmuşluğun son bir... 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar. Kelepçe takmışlar. 5 saat. Evet. 5 saat tutmuşlar. Çocuk da Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bu arada. Vatandaş. Yani. Evet, evet. Evet. İşte orada açıklama yaptılar işte. Kim, tehlikenin nereden geleceği belli olmaz şeklinde. Beyaz onu da savundular. Yani. Evet. Yani 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takılmasını gayet net bir şekilde savundular. Nereden geleceği tehlikenin hiç belli olmaz diyerek. Evet, tamamen şey yani. 1984'ü yeni konuş dilinde yapılmış açıklamalar geliyor. Ve yani dini değil mesela, bu din meselesi değil demelerine rağmen Hristiyan mültecilere de öncelik tanıyor. Çünkü Trump ne demişti? Donald Trump, Müslümansan gelebilirsin ama Hristiyansan mümkün değildi, gelemiyorsun ülkeye diyordu. Böyle bir yalan söylemişti mesela. New York Times'dan anlatıyor bunu Bill Moyers. Aslına bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri on binlerce Hristiyan mülteciyi de Pew Araştırma Merkezi'nden veriyoruz rakamı da. Yani Müslüman mültecilerin kabul edilen sayısı 38.901'miş. Yani 39.000'e yakın 2016 mali yılında. Hristiyan mültecilerin sayısı da 37.500. Yani aşağı yukarı 500 kişi bir fark var. Yani tamamen yalan söylüyor Donald Trump. Ve pek çok yalanını anlattıktan sonra da şöyle bitiriyor yazısını. Yani bir kaosun, bütün bu kaosun içinde bir net bir iz, kalıbı görmek mümkün diyor. Modeli görmek. Siyasi, dini ve mali sağ Amerika'daki bir akım olarak yani, evet, her açıdan Amerika Birleşik Devletleri'ni demokrasinin normlarından uzaklaştırmaya girişmiş, net bir şekilde görülüyor ve tek bir partinin, tek parti, tek millet, tek adam şeklinde bir sloganla gidiyorlar diyor onun zaferiyle. Bill Moyers, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en seçkin gazetecilerden biri, çağımızın da en önemli duayen gazetecisi şu anda. Lyndon Johnson zamanında bile basın danışmanıydı ve temel haklar beyannamesinin çıkarılmasında çok büyük bir rol oynadığı bilinir. O diyor ki hiç tarihimizde böyle bir şey olmadı, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde diyor. Ama bir de aması var, onu bekliyordun herhalde. Medyada yavaş yavaş yakalamaya başladı diyor. Yani Trump ve bütün o avenesi gazetecileri aşağılamak ve kamuoyunun gözünde düşürmek için, gözünden düşürmek için mesela Bannon, işte Breitbart News denen paçavra bile diyemeyeceğim feci ırkçı yayının başında olan, şimdi her şeyin baş danışmanı oldu. Güvenlik danışmanı Bannon geçen hafta medya ağzını kapatacaktır, çenesini kapatacaktır demişti. Bu olmayacak diyor. İşte iyi tarafı, iyi haber burada Bill Moyers. Ve yüz binlerce protestocu daha onun seçilme töreninden sonra, yemin töreninden sonra başlayan gösteriler ve bu hafta sonu da bütün ülkenin havalimanlarında ve mahkemesinde de gösterdikleri, bu mülteci yasağına karşı gösterdikleri şeyden vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Medya yakalamaya başladı, kendi sesini bulmaya başladı birazcık. Gösteriler de devam ediyor. Yani ciddi bir, dirençli bir direnişin çizgisi de hem basında, hem halkta, hem de bir takım yurtsever avukatlarda, hukukçularda birleştiler ve bu ülkenin mahkemelerini adalete kavuşturmak ve kamuoyunu da doğrulara ulaştırmak için uğraşmaya başladılar. Belki de birkaç da cumhuriyetçi cesur milletvekili ve senatör de beklenmedik bir cesaret gösterisine girişirler. Onlar da şu anda Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti'nin despotik darbesine karşı çıkabilirler diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini görmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın şeklinde atılmış olan başlıklar var. Yani The Guardian'ın yazarı Liz Cookman'ın yazdığı bir yazının başlığıydı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın icraatlerinden korkanlara seslenmiş. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün bu korkulanları çoktan yaptı demiş ama şöyle bir açıdan da baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman bu kadar izolasyonist, bu kadar kapanmacı bir bakış açısıyla başlamamıştı işe. Yılların iktidarının, yılların direnişiyle beraber harmanlanmasıyla Türkiye buraya kadar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz şey, sizin de altına oldukça yoğun bir şekilde çizdiğiniz üzere bir şok doktrini. Bu şok doktrini ani ve net bir şekilde geliyor. Türkiye'de bu şok doktrini yıllara yayılmış bir süreç ve biraz da... Benim ona ufak bir itirazım var. Buyurun efendim. Şok doktrini 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle, o menfur darbe girişiminin kullanımıyla asıl şoka sokularak devam. Öncesinde tamamen haklısın tabii. Gezi'de olsun. Hepimizi aldattılar. Yani diğer terör durumlarında vesaire de olsun. Avrupa Birliği'ni savundular. Yani. Brüksel'de parti ofisi açanlar da vardı ilk başlarda parti kurulurken. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oralarda temasları da olduğu söyleniyordu. Biraz daha detaylı bakmam lazım referans verebilmem için. Ama şu andaki duruma baktığınız zaman bir şekilde bu bir yıllara yayılmış süreç olarak da nitelendirilebilir. Direkt Trump'ı Erdoğan olarak bir... Mursi olabilir ama. Efendim? Muhammed Mursi olabilir. Mursi iktidara gelir gelmez böyle herkes böyle teker teker istedikleri kişileri atamaya başladı ya. Mesela Lüks oradaki 90'ların ortasındaki patlamanın sorumlusu olarak gösterilen bir militanı oraya vali olarak, Lüksor'a vali olarak atadı. Evet, evet. İnsanlar da isyan ettiler, sokaklara çıktılar ardından. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir anda bunların teker teker gelmesiyle beraber karşılaştırılacak bir şey varsa belki Mısır daha yakın olabilir, Mursi daha yakın olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, yani şey de ilginç, büyük benzerlikler var ama. Şu andaki Türkiye ile mi? Türkiye ile Trump arasında. Türkiye ile Trump arasında var. Ama yani bu göçmen politikası ile alakalı konuşacak olursanız arada da çok büyük farklar da var. Var, tabii. Yani bu tek adam yönetimi, yani despotik yönetim açısından benzerlikler gösteriliyor. Liz Cookman'ın yazısında da çok net olarak söylemiş. Yani Trump'ın yapmasından korktuğunuz çoğu şeyi Erdoğan çoktan yaptı bile diye yazıyor. Ayrıntısına dünkü Cumhuriyet'ten de bakılabilir. Özetlenmiş haber ya da Guardian'ın kendisinden. Bir de Trump size gökten zembille inmiş gibi durmuyor mu? Yani Erdoğan'a baktığınız zaman belediye başkanlığından gençlik kollarına kadar teker teker ilerlemiş ve herkesin gözü önünde neler oldu. 1970'lerdeki yaptığı büyük mitinglerin fotoğrafları falan var. Ama Trump'a baktığınız zaman sanki ışınlanmış ve bir an hiç kimsenin, insanların bir boşluğuna gelmiş ve bir anda sokaklara çıkmışlar gibi de durmuyor. İşte ama yani bu çok tabii ayrıntılı bir analizi gerektiriyor. Bu konuda sayısız analiz yayınlanıyor. Yani ezilen kitlelerin, şirketlerin büyük yönetimiyle arka planda ortaya koyduğu Amerika bir şey. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar hazırlıksız mıydı buna peki? Bir anda hiç kimsenin farkında değil miydi? Hiç kimse farkında değil miydi Paris Anlaşması'ndan yakın zamanda çıkılabileceğinin? Her şey bu kadar toz pembe miydi? Demokrat Parti tamamen aymazlık içindeydi de onun için yani biraz da. Partileri. Bazı başka paralellikler de kurulabilir Türkiye ile. Anladım. Demokrat ya da başkanlık sistemi denilen şeyin getirdiği şey bu olabilir belki de. Bir anda bütün dengelerin değişmesi. Dün Akgen bugün karı olması. Bugün Akgen yarın karı olması. Şey evet, denge ve kontrol mekanizmaları da vardı tabii. Şey çok ilginç. İki şey söyleyeyim. Bir tanesi bu, devam ederiz zaten Trump'la. Trump Milwaukee'ye gidecekmiş bugün, Perşembe günü, fakat gitmekten vazgeçmiş, iptal etmiş. Neden? Protesto gösterilerinden mi evet. Korkmuş? Trump. Evet, Amerika aynen. Birleşik Devletleri Başkanı. Aynen. Hadi canım. Aynen. Orada bir Harley Davidson fabrikasının açılışına gidecekmiş. İşte biz istihdam yaratıyoruz diye. Ama Milwaukee, Trump'a karşı Milwaukee koalisyonu Democracy Now'da yazıyor bu. Trump'ın bu acayip politikaları beklenmedik bir direniş yarattı ve her hareketini bloke etmeye hazırız demişler. Ve inşallah başarımız, Milwaukee'deki başarımız Trump'ın başkanlığı süresince nereye giderse direniş orada direniş olacaktır demiş. Ayrıca Michael Moore da söylemişti, bir şey tarafı var tabii. Çok mesela 300-400 kişi gittik seçildiği gün Trump Tower'ın kaldığı yerin önünde, penthouse denen bir şeyde, hı hı, özel yerde kalıyor ya. Hemen korku içinde tweetler atmaya başladı. Evimin önüne geldiler, bunları istemiyorum burada filan diye. Paranoid şeyler attı diyor. Yani ince, yani buluttan nem kapan, çok korkan da bir tarafı var. Öyle, bir de şirketler açısından düşünmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özdeşleşmiş şirketlerden bir tanesi galiba Harley Davidson. Harley Davidson'ın Trump gelip açılışını yaptı. Açılışını yaptıktan sonra, gittikten sonra her şey eskisi haline devam edebilecek mi? Ufak bir mesela Starbucks hadisesinde böyle. Starbucks'ta bir anda herkesin satışları patladı. Yani protesto, daha doğrusu Starbucks'ın göçmenleri işe alacağını dediği için insanlar ellerinde Starbucks şeyleriyle falan dolaşmaya başladılar. Fotoğraf çektirmeye başladılar. Bunun tam tersini düşünün Harley Davidson'larla alakalı olarak. Ama Harley Davidson'ın kullanıcısının kimliğinle de alakalı olabilir bu durum. Neyse, yani bilinemez. Bilinemez ama çok risk almak da istememiş. Yani. Harley Davidson tarafından da iptal edilmesi istenen böyle bir talep gelmiş aynı zamanda. Bu protesto yani gösterilerini karşılayamayız yani demişler. Bayağı ilk defa böyle bir şey oluyor. İptal ediyor. Yani gideceği yeri önceden açıkladığı halde. Ayrıca şeyde de var. Çok önemli bir şey daha var. Şirketler de istemiyor yani. CNN öyle yazmış. Harley Davidson da bu konuyla alakalı rahat değilmiş. Bu protesto gösterileriyle kendimizi şey yapamayız, rahat hissedemeyiz demişler. Evet, sadece dünyanın dört bir tarafında, Amerika'nın dört bir tarafında federal işçilerin filan da bir de başka bir şey var. Ha, onu da söyleyecektim, biraz taşırdık zamanı ama onu da söyleyeyim sonra tabii kapatalım. Bir de böyle kamu yararına, vakıflar yararına yapılan şeyler de yapıyor ya, bütün politikacılar yapıyorlar. Silah vakfı gibi şeyler mi? Yani yok, Kızıl Haç vakfı mesela. Hı. Yok öyle böyle şey galalar yapıyor. İşte insani yardımlar şeyde, Microsoft'un sahibi de yapıyor, CEO'su da Bill Gates gibi. Bu arada Kızıl Haç demişken, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçakların İdlib'deki Arap Kızılay'ına ait bir hedefi vurduğu, bir binayı vurduğu da söyleniyor. Tabii, güzel işte. Ve hayır, bu Donald Trump'ın böyle Grimm kardeşlerin masalları gibi bir malikane şeyi var, kompleksi var. Evet. Mar-a-Lago mu ne diyorlar ona, işte en Palm Beach'te Mar-a-Lago bir yerleşim merkezi Donald Trump'ın Florida'da. Bu ay iki tane böyle tıbbi ilaç vesaireyle ilgili para toplama olayı yapılacakmış. Fakat binlerce kişi oraya geliyoruz. Biraz zor yapacaksınız bunları demişler. Şimdi ne olacağı bilinmiyor. Bir tanesi bugün galiba. Yakından takip edelim. Binlerce kişinin orada da bir gösterisi var. Bayrakları ters çevirmiş ellerinde tutuyorlar. Protesto gösterisinde Palm Beach'teki insanlar. Evet. Trump'ı beklerken. En lüks yeri üstelik de yani. Evet. Böyle gayet yaşlı, yani emekliliğine gelmiş insanlar aslında bunlar, fotoğraftaki şu an önümde gördüklerim, ve bayrağı ters çevirmiş Trump'ı bekliyorlar. Hadi gelin diye, altlarında kapri şortlarla, kafalarında yazlık şapkalarla. Ve kendi merkezi, hayattaki en sevdiği yer Mar-a-Lago. Yani kendi kurdu ve masal diyarı gibi. Kuleleriyle filan böyle. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi. Zaten kendisi de Pamuk Prens ve Yedi Cüceler gibi ya. İşte oraya gidiyor. Çok ufak bir şey ekleyeceğim, ardından araya geçelim. Bir de bunun şu kısmı var. Merak ettiğin, Trump oy verenler nerede diye soracak olursanız. Reuters bir anket yapmış. Ankete katılanların %56'sı Hristiyanlara göçmenler konusunda yasağın uygulanmaması gerektiğini savunmuş. Bir kısmında, büyük bir kısmında desteklediğinden bahsediliyor bu Trump'ın verdiği göçmenlere dair olan yasağı. Evet. Böyle bir durum da var yani. Bir sessiz, şimdilik sessiz duran bir kalabalık da var. Evet. Ama o kalabalık sokaklara çıkmaya alışkın bir kalabalık mı? Böyle bir siyasi geleneğin içerisinden geliyor mu diye soracak olursanız hayır. Değiller, evet. Evlerinde oturup televizyon karşısında haberleri izledikten sonra sandık başına giden insanlar olarak da nitelendirip genelleme yaptım, özür dilerim. Bir de dava var. Filistin Amerikalı Linda Sarsour bayağı Donald Trump'a hakaret ve bir sürü konuda dava açmış durumda. Onu da merakla göreceğiz, takip ederiz. Açık Gazete. You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Crosby, Stills, Nash ve Young'dan Teach Your Children adlı ünlü şarkıyı dinledik. Graham Nash'in 1942'de bugün doğduğunu da söyleyelim. Yani 75 yaşını idrak ediyor. Britanyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve grubun önemli elemanlarından biri. Aynı zamanda yani sadece Stills, Nash, Stills ve Young'la değil, Crosby ile değil, kendisi de ayrıca Crosby ile mesela birlikte de çok önemli şarkılar yapmış biri. Onları da belki çalar, bir kısmını çalarak anmaya devam ederiz. Ona da bir günaydın diyelim. Yani yolda gidensen yaşamak için bir koda sahip olman lazım, kendin olmak için. Çünkü geçmiş sadece bir elvedadır. Çocuklarına iyi öğret. Babalarınızın cehennemi yavaşça geçerken onlara rüyalarınızı besleyin ve seçtikleri rüyanın hangisi olacağını bilin ve sizi sevdiklerini de bilesiniz diyor. Çok hoş şarkılardan bir tanesi. Tam da bu sıralarda konuşmanın zamanı. diyebiliriz. Bu Trump meselesinde bitmek tükenmek bir şey var. Tabii büyük bir darbe oldu. Faşist bir demokrasi karşıtı darbe oldu. Devam ediyor direnişte. Şeyler de direniyorlar aslında. Bazı milletvekilleri de öte yandan da protestoyu engellemek için de bir takım sansür kanunlarını da çıkartmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ve en önemlisi de Water Protector dedikleri şey, yani yerlilerin bu Dakota Access Dapple petrol boru hattına 3 milyar 800 milyon dolarlık devasa boru hattının Army Corps of Engineers, yani ordunun mühendislik kanadının devam etmesi, nihai ruhsatı da vermesi ve Missouri Nehri'nin altından geçirerek herhangi bir kazada, ki dünyanın en sık görülen şeylerinden biri, daha 2 hafta önce büyük bir kaza oldu. Artık onların da yazılmasını yasaklayan kurallar çıkartmaya çalışıyorlar. Yani çevre felaketlerinden de bahsedilmesini istemiyor Trump yönetimi. Ve şimdi bir çağrı yayınlamışlar. Yani nihai ruhsatı vermek üzere olduğunu duyunca Standing Rock, yani dikilen kaya diye çeviriyoruz onu, Sioux ve birçok başka kabile, her şey bitebilir, bizim antlaşmalardan doğan egemenlik haklarımızı da çiğniyor, yardıma gelin diye bir genel çağrı yayınlamışlar. Bakalım ne olacağını. Biraz kaygı ile, fakat daha önceki gördüğümüz şeylerden de ders çıkaracak olursak, biraz da güvenle izliyoruz. Çünkü direniş çok ciddi olacaktır diye de bir his var içimizde. Trump meselesi bu şekilde. Bu başbakanın konuşmasını duydun mu Binali Yıldırım'ın Trump'la ilgili olarak? Ülkeyi bir baştan bir başa imal edeceğiz lafına, Trump'ın sözüne vurgu yaptığı, referans evet, verdiği konuşmasının evet, bir kısmını okuyabildim efendim. Biraz yanlış anlamış. Olabilir. Köprüler, yollar, Yavuz Sultan Selim, ya orada Yavuz Sultan Selim yok tabii, başka şey. Bizden ders alsın demiş. Bizim onlara öğretecek şeylerimiz var demiş. İyi değil mi? Evet, özellikle bu basın konusunda. Şimdi ekran karartma geri mi dönüyor soruları sorulmaya başlandı. Son dakika olay yeri görüntüsü ve tanık anlatımına kısıtlama getirilmiş Rütük tarafından. Spiker ve muhabirler acitasyon içeren abartılı ifadeler kullanmayacakmış. Hadi gene iyisiniz. Bu sadece internet siteleri için geçerli olsa bir şeyim olmaz. Mesela 3 tane haber var önünde. Son dakika İstanbul otogarında yangın haberi. Yeni Şafak. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a çok sert uyarı. Milliyet gazetesi. Son dakika FED faiz oranlarını değiştirmedi. Gene Milliyet haberi, Milliyet gazetesinin haberi. İnternet sitelerine baktığınız zaman neredeyse sıcak gelişme ve son dakikadan geçiyor. Bütün haberler zaten son dakika olmaya başladı. Yani evet, başlıklarla beraber sürekli bir FED faiz oranlarını değiştirmedi mi diye böyle bir anda son dakika haberi olarak görüyorsunuz. Halbuki zaten önceden belli olan bir şey bu. Ve sadece karar açıklanacaktı. Bunun sunumunda işte son dakika diye verilmesi biraz tansiyonu yükseltiyor tabii ki. Haberlerin tıklanma oranını da arttırıyor son dakika diye yazdığınızda. Ama televizyonlarda bunu bu şekilde yayınladığınız zaman neler olacak? Daha doğrusu bunu kaldırdığınız zaman neler olacak? Çeşitli kuşkuları da akla getirmiş. Ekran karartma geri mi dönüyor sorularının da sorulmasına neden olmuş. Evet, bugünkü Cumhuriyet'in manşet haberi bu zaten. Teröre karşı sansür formülü diyor. OHAL kararnamesiyle yayın yasaklarına uymayan televizyon kanallarının kapatılmasını düzenleyen hükümet yeni bir sansür girişimi daha harekete geçirdi diyor Sinan Tartanoğlu'nun haberinde. Başbakanlık talimatıyla, bu başbakandan gelmiş, Rütü'ye çağrılan, radyo televizyon üst kuruluna çağrılan televizyon yöneticilerine olağanüstü dönemlerde nasıl yayın yapılacağına ilişkin talimat verilmiş. Kim tarafından? Başbakan. Ha, başbakan tarafından. Ben de evet, gazeteci şey. Başbakan talimatıyla Rütük, yani radyo televizyon üst kurulu yönetimi. Hatta şöyle bir şey, olağanüstü bir olay ve sonrasında yapılan yayınlarda olay yeri, ambulans, ve itfaiye araçları, tanık anlatımları ve görevlilerin çalışma görüntüleri yayınlanamayacak. Yayınlanıyor muydu zaten? Ambulans görüntülerini internetten şeyden, daha doğrusu arşivlerden çıkardıkları görüntüler üzerinden kullanıyordu çoğu. Yani baktığınız zaman biz de televizyonun sıcağı sıcağına döneminden gelmiş insanlarız bir açıdan da bakıldığında. Oradan yerdeki ceset fotoğraflarının çekildiği bir dönemden de bahsediyoruz. Şimdi bu döneme geri dönüş pek mümkün durmuyor gibi bir hal var. Olayın ama, nerede yaşandığına dair bilgi ve olay yerine ilişkin harita bile paylaşılmayacak. Olayın nerede yaşandığına dair bilgi paylaşılmayacak mıymış? Evet. Nerede olduğunu da söylemeyecekmiş. Böyle. Emin misiniz böyle evet. Bir şey olacağını? Öyle diyor. Yani olayın nerede yaşandığına dair bilgi ve olay yerine ilişkin harita bile paylaşılmayacak diye Sinan Tartanoğlu net olarak yazmış. Geçmiş dedikleri, geçmişe dönüş dedikleri kaç oluyor? Böyle televizyonun öncesindeki dönemler mi? Tek kanal olduğu dönemden bahsediliyor. Geleceğe Geri Dönüş filmindeki gibi bir geri dönüş olacak. Science fiction'da yaşıyoruz. İşte bilim kurgu. Başbakan Yıldırım da zaten öyle. Tamamen bu bilim kurgu havasında bir açıklama yapmış. Amerika'da hızlı tren var mı? Yok. Türkiye'de var mı? Var. Ama bak demiş ki Trump ilk toplantısında yollar yapacağız, köprüler yapacağız, demir yolları yapacağız. Ülkeyi bir baştan bir başa imar edeceğiz dedi. 10. yıl marşı gibi yani. Demir ağlarla ördük bir baştan. Biz de dedik ki buyurun tecrübe burada, gerekli desteği veririz dedik. Bak mühendis de olduğu için öyle demiş Başbakan Yıldırım. Şeyden bahsetmiyor hiç, göçmen meselesinden hiç konuşmamış. Bu Exxon Mobil'den de bahsetmemiş anladığım kadarıyla. Bu korkunç yargıcın, insanlık düşmanı, kadın düşmanı yargıcın atanmasından da bahsetmemiş. Ama köprülerden, yollardan bahsetmiş. Ama Geleceğe Dönüş filminde o kadar hafife almayın. Ben Trump'ın aday olduğunu duyduğum zaman ilk aklıma Biff Tannen gelmişti. Geleceğe Dönüş filmindeki geleceğe gidilen sahnede, daha kötü geleceğe gidilmiş olan sahnede. Martin McFly'ın kendi çocuklarının suça karıştığı dönemlerde daha da kötülerini rastladığı bir dönemden bahsediyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Gayet benzerlikler var yani Geleceğe Dönüş filminde şu andaki Amerika Birleşik Devletleri'ni başlangıcı olarak nitelendirebilir miyiz? Bence edebiliriz. Evet, sanat hayatı takip ediyor. Peki bu sulak, sulak alanların kaybının sel ve kuraklığa neden olacağı haberini WWF'in yani World Wild Fund'ın Türkiye'de sulak alan kaybı var ya muazzam. Sadece canlıların yaşamını tehlikeye atmıyor orada yaşayan kuşların vesaire, göçmen kuşlar işte, börtü böcek. Sel ve kuraklık riskine de davetiye çıkardığını belirtmiş. Fazla suyu çekiyor, kalanını depoluyor çünkü diyoruz. Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem'in de toprağın tuzlanmasını önlüyor diye. Halbuki Türkiye'de halen 14 Ramsar alanı deniyor ona. Sultan Sazlı Manyas Gölü diye gidiyor ama bu kriterlere göre de 135 adet uluslararası önemi haiz sulak alan var. Ama büyük bir tehdit altında. Bundan da hiç bahsetmemiştim. Bundan bahsettiler daha önce ama bu işte açıklamada Allah faktörü unutulmuş. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Türkiye'deki barajlardaki suyun yetersiz kalacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu söylediği bir açıklama vardı. Geçtiğimiz ayın sonunda 29 Ocak'ta barajlar dolup taşacak Allah'ın izniyle diyordu Eroğlu. Muhalefetin her sular bitiyor dediğinde Allah yağış verdiğini belirterek en son bakanlık bütçesi görülürken kuraklık var, sular bitiyor, ne yapacaksınız dediler. Allah hemen kar gönderdi, barajlar doldu, bir problem yok şeklinde konuşmuştu. Bazı faktörleri göz önünde almıyor işte bu tip bilimsel araştırmalar yaptığında. Evet. Onu düşünmek lazım önceden. Bakın bakan ya da bırakın bakan sizin için düşünsün. Ama evet, işiniz Allah'a kalmış oluyor bu noktada tabii. Evet tabii, Allah verdi ama her seferinde veriyor diyor. Böyle bir mücadele durumu var. Peki birinci saati doldururken birkaç da önemli başka haber verelim. Freedom House raporundan evet. Bahsedelim. Türkiye'nin özgürlüklerin en fazla gerilediği ülkeler arasında olduğunu Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House vermiş. En çok gerileyen ülkeymiş raporda Türkiye. Galiba ikinci. Deutsche Welle'de en çok gerileyen diye veriliyor. Evet öyle veriliyor ama sonra bakınca birinci kimmiş? Suriye mi? Yok. Kim? Afrika'da bir şey. Türkiye raporda Nijer ve Zambiya ile birlikte seçim demokrasisi statüsünü kaybederken Burkina Faso ise bu yüzden statü kazanmış. Burkina Faso'yu buradan tebrik edelim. Tebrik edelim, evet. Yani... Şöyle özetleniyor. Freedom House'un raporunda 87 ülke özgür. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke ise kısmen özgür. 49 ülke ise özgür değil kategorilerinde yer almış. En özgür ülkenin 100 puanla ölçüldüğü değerlendirmede 2016 için Türkiye'nin puanı 38 olarak belirlenmiş. Evet, buradaki ana sebep olarak da şeyi gösteriyorlar. Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salt bir otoriterliğe, mutlakiyet neredeyse sarılmasıyla derin bir utancın kaynağı oldu diyor. Ve olağanüstü hal kapsamında 40 bin sivilin tutuklanması, gazetecilerin işlerini yaptığı için hapse atılması, yüzlerce basın kuruluşu ve sivil toplum kuruluşunun kapatılması, meclisteki 3. büyük siyasi partinin lideri ve temsilcilerinin tutuklanması ve 100 binden fazla kamu çalışanının işten atılması, işte böyle. Bir kısmen öyle. Trump'a da gazetecilik ilkelerini hatırlatan Reuters, Türkiye'den bile haber geçiyoruz, siz ne yapıyorsunuz diye eleştirmiş. Bu şekilde mi eleştirmişler? Evet, aynen öyle. Utanmıştır Trump tabii. Ne, Türkiye'den bile haber geçiyorlar, Reuters buradan geçemiyorlar mı? Genel yayın yönetmeni Steve Adler. Yani her gün bir Amerikan başkanı gazetecileri dünyanın en yalancı insanları arasında ilan etmiyor ya da onun baş stratejisti medyaya muhalefet partisi diye isim takmıyor demiş. 12 gün oldu. Şimdiden gazetecileri perişan edecek bir durum, zorlayacak bir durum oldu. Ve Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki işimizle gurur duyarım demiş. Bence referandum öncesi iktidarın kullanabileceği söylemlerden bir tanesi de olabilir bu. Bakın, Reuters Türkiye'den bile haber geçebiliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nden geçmekte zorlanıyor diye. İşte böyle örnekler olduğu zaman da malzeme bol çıkıyor. Evet, şimdi burada ara vereceğiz ama bir de Merkel'in ziyaretinden bahsedelim. Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel 6. defa geliyor. Ve çok kritik bir şey var, görüşme var. Güzelleme yaparlardı genellikle hükümete yakın gazeteler Merkel'in gelişi öncesinde. Bu sefer var mı bilmiyorum. Bir bakalım, bir Star gazetesinde var. Kimin için geliyor diye sormuşlar. Geçen sefer daha sert bir söylemle çıkmışlardı. Kılıçdaroğlu'nun her ziyaret öncesi Erdoğan'a destek anlamına gelir gelmesin diyerek karşı çıktığı şansölye bugün Türkiye'de demişler. Fotoğrafını koymuşlar. Naif bir haber hazırlamışlar diğer taraftan baktığınızda. Evet, fakat Deutsche Welle'den alışkın değiliz. De Merkel'in zor Ankara ziyareti diye bir analiz, haber analiz şeyi var, yazısı var. Yani şeyden bahsediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara için önemli bu ziyaret, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünden 6 ay sonra gerçekleşen bu ziyaret şüphesiz özel önem arz ediyor demiş. Özellikle terörle mücadele ve güvenlik konularında somut yanıtlar alabilmeyi umut ediyor. Almanya'dan beklediğimiz desteği de göremedik diyor. Üzülüyoruz filan demiş. Fakat İdris Baluken'le mi görüşecekmiş? Öyle de bir görüşme talebinde bulmuş. Hapse girip atılan ve sonradan bırakılan. Kulis dedikodusuymuş efendim. Evet. Ya henüz belli olmadığı gibi duruyor. Olabilir de olmayabilir de. Evet. Olmayabilir. Merkel'in Ankara ziyaretinin de büyük zorluklar da var. Deniyor. Almanya'da hızlı tren var mı? Almanya'da yok. Vardır herhalde. Bir de Yunanistan'da da şey var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan Savunma Bakanı'nı aklına başına topla. Durum tırmanırsa, Allah korusun, istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz demiş. AK Partili Hüseyin Kocabıyık da milletvekili, Yunanistan'ı sizi vururuz demiş. Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz demiş. 96'da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Şimdi korkak amiral de yok demek ki. O olayla ilginç bir gelişme demiş. De var. Bir kadın general gözaltına alındı. Türkiye'nin ilk kadın generali oldu. Daha doğrusu general olacağı söylenen kurmay subaylardan bir tanesi gözaltına alındı eşiyle beraber. Kardak bu genelkurmay başkanının çıkarması, daha doğrusu fotoğraf çektirmesi ziyareti sırasında yanındaymış. Sivil bir imamın ifadesi üzerine gözaltına alınmış eşiyle beraber. Türkiye'nin ilk kadın hava kuvvetleri komutanı olacağı gözüyle bakılan bir kişi. Yani bir kariyer. Bir sivil imam denilen, sivil olmayan imam da var tabii ki, varmış. Böyle bir literatür de var. Sivil olan imam yüzünden, söylediği bir kelime yüzünden, söylediği bir iddia yüzünden gözaltına almış. Belki de kariyeri bitti. Böyle bir durum var. Bu arada ayetle söylemesi 25 yaşındaymış Almanya'daki. Bu sene 26 yaşına giriyormuş yüksek hızlı tren. Öyle mi? 26 yıldır varmış yani. Onu sormazlar artık. Şans öyle. Bir grup Alman vekil de Merkel'den Erdoğan'a net bir duruş sergilemesini istemişler. Merkel Türkiye'nin insan hakları ihlallerine vurgu yapması çağrısı yapmışlar. Bu arada bir başka krizde şeyde var, İncirlik'te yüksek çözünürlüklü fotoğraf istiyor. Görmek istiyor Türkiye. Almanlar da, Alman tarafı da vermeyiz diyorlar. Bakalım ne olacak. Yani heyecan içindeyiz. Evet. Ama en önemli, yani Rex Tillerson'dan sonraki, onun atanmasından sonraki en ağır haber de general, kana susamış general John Flynn'in, John muydu? Sean Flynn miydi yoksa? Onun İran'a bir uyarı göndermesi. Kardak karşısında Yunanistan nasıl uyarı gönderiliyor? İran'a da fena yaparız demiş. Evet, yani Yunanistan'a vururuz diyorlar da bir açıdan baktığınız zaman da Yunanistan'ın genelkurmayı da okuyordur bu haberleri herhalde. Türkiye'nin ilk kadın generali olacaktı başlıklarıyla gözaltına alındığı haberi servis edilen Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la Kardak'a giden komutanlar arasında yer aldığı ve Kardak dönüşü gözaltına alındığı ortaya çıkmış. Böyle bir durum da söz konusu yani, bu sivil imamın ifadesiyle beraber. Yani Genelkurmay'ı da görüyordur Türkiye ordusunun şu anda ne halde olduğunu, Yunan Genelkurmay'ı da görüyordur. O yüzden böyle büyük laflarda konuşmamak lazım galiba. Vururuz mururuz falan. Ama işte Flynn öyle demiş. Michael Flynn, tam adını da yanlış söyledim demin, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Füze denemesi yapmış İran hükümeti. Resmen uyardık demiş. İran'ın Orta Doğu'daki dengelerini bozan tavrının kanıtı demiş. Bu Suudi savaş gemisine Husi ministeri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de. Ve tamamen kabul edilemez demiş. Yani yeni bir savaşın tamtamları da çalınıyor. Siz yoktunuz. Dün Türkiye'de aynı zamanda füze menziliyle alakalı bir haber de yayınlandı. Bora ismi verilen ve şimdiye kadar hiç duyulmayan füze savunma sistemi projesinde sona gelinmiş. Dağıtımları da başlanıyormuş. Roma'ya kadar uzanıyormuş menzili, Star gazetesinden verildiği şekliyle. Akşam mıydı yoksa? Ya da Star işte. Menzil olarak kullanılan yer Roma olarak verilmiş. Roma. Müttefik NATO'da galiba. NATO'da değil mi? Roma'da. Yani İtalya'da. Evet. Henüz öyle. Evet, bir de son bugün yapılacak bir başka toplantı haberi vererek bu saati kapatalım ve Seyfettin Gürsel'le konuşalım. Yurttaş Girişimi ve Barış Bloku'nun bugün saat 11'de Point Hotel'de Fuji 2 salonunda Taksim'de Divan Oteli karşısında anayasa OHAL koşullarında nedir, modern demokrasilerde milli hakimiyetin salt çoğunluğu tek başına temsil iddiasında olan bir makamın iradesiyle değil, her aşamada farklı kesimlerin müzakereleri sonucu bir mutabakatla ancak sağlanıp pekiştiği söyleniyor. Cepheleşmeyi, ayrışmayı aşarak tüm farklılıklarımızla ortak bir yaşam kurmayı başarmamız bu anayasa taslağıyla dayatılan rejim altında mümkün müdür sorusunun cevabını aramak üzere bugün saat 11'de Point Hotel'de Hüsamettin Cindoruk, Ertuğrul Yalçınbayır, Altan Öymen, muhtemelen Rıza Türmen, Ayşe Erzan ve kolaylaştırıcı olarak da Nesrin Nas'ın katılacakları basın toplantısı var. Bunu da duyuralım. Çıkışta da tekrar duyururuz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Seyfettin Gürsel'le birazdan bağlanacağız. Bağlanırken de onun son yazısından kısaca bahsedeyim. Para politikasında karmaşa hat safhada diye yazmıştı ve geçen haftanın ekonomik cephesindeki en önemli konunun Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda ne yapacağı idi. Ama baştan söyleyeyim ki para politikası büyük bir karmaşanın ya da kargaşanın içine yuvarlanmış durumda. Cumhurbaşkanının bir süreden sonra, aradan sonra faiz topuna yeniden girmesi de kargaşaya tuz biber ekti diyor. Böyle bir problematik durumdan bahsediyor. Alo. Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Senin yazının birazını okuyordum. Evet. Bağlantıyı fark etmedim. Dinledim. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, ne oluyor Seyfettin? Vallahi ne olduğunu sen zaten yazının girişini okuyunca dinleyiciler de herhalde bir fikir edindi. Olan şu, işte malum Türk lirası çok ciddi değer kaybediyor. Son iki ayda bu çok süratlendi ve tahminlerin çok ötesine geçti. Hele Ocak ayında bir ara işte 3.90'ları bile geçmişti. Şimdi bunun tabii bir dizi sonucu var ama en önemli sonucundan bir tanesi enflasyon. Zaten enflasyon düşük değildi. Malum işte geçen yıl 2016'yı %8.5'la kapattı. Sözde %7.5 olacaktı. Yani artık hedefi hiç konuşmuyoruz bile, o biliyorsunuz %5 yıllardan beri ama bir türlü oraya düşürülemiyor. Ama iyi kötü kontrol altında tutuluyordu. İşte o da tabii para politikasında gerektiğinde faizleri yükselterek sağlanıyordu. Çünkü döviz kuru kontrol altında tutuluyordu. Yüksek bir enflasyon. Tabii nominal kredi faizleri de çok yüksekti. %10'ların üzerinde, 12-13. Böyle bir şeyde, ortamda giderken bu sefer çok daha sert bir dövizde artış yaşandı. Bunun nedenlerini de siz de radyoda zaten, yani benim bizim programda da tartıştık. Konuştuk, evet. Başka şeylerle de konuşmacılar, yorumcularla da konuştunuz. Buraya dönmeyelim. Şimdi dolayısıyla mesele şuydu, Merkez Bankası yükselirken hızla döviz kuru Kasım'da bir böyle utana utana bir hamle yapmıştı. Teknik ayrıntılara çok girmeyelim ama işte bu haftalık iki kanaldan esas olarak diyor Merkez Bankası bankaları fonluyor. İşte birisi haftalık borç isterlerse buna haftalık repo ya da politika faizi deniyor. Bir de gecelik var, günlük yani gecelik faiz deniyor. İşte burada koridorun üst kısmı bir faiz koridoru var. Yani esas olarak iki tane faiz üzerinden konuşuyorduk. İşte bunlar da bir miktar artış yaptı. 7.5'tu o haftalık repo, 8 yapmıştı Kasım ayında. Öbürü de gecelik de faiz yüzde kaçtı? %10'dan 11'e çıkarttı diyor. Geçlik yok, yok faiz. Ona geleceğim. Hı. Onunla ilgisi yok. O da %8.25'te 8.5 yaptı. Evet. Hı, evet. Yani böyle çekingen bir artış yaptı ama tabii faizleri düşürün. Yani en az 2 yıldır, daha fazla zamandır çok ciddi bir siyasi baskı var üzerinde ve herkesin tartıştığı konu bu durumda faizler gerektiğinde arttırmak gerektiğinde bunu demeyecek, buna cesaret edemeyecek diye konuşuluyordu. Böyle bir hamle yapması da iyi kötü artık tamam, belki de yeni yönetimde bağımsız bir bağımsız hareket edecek gibi yorumlarda da bulunmuştuk. Sonra hızla artmaya devam etti Aralık'ta ama Ocak'ta iş iyice çığırından çıktı. Ve tabii merakla bekleniyordu. Geçen hafta Salı günü yapılacak para politikası kurulunda ne yapacak diye. Ama ondan önce o kadar çalkantı artmıştı ki döviz piyasasında bir hamle yaptı. Bu beklenmedik bir hamleydi. Bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bundan sonra şeyi kullanmayacağım. Çok fazla bu iki şey kanalı, standart kanalı, yani %8'den haftalık repoyla para vermeyi, %8 şeyi 50'yi de gecelik faizi de az kullanacağım. E ne yapacaksın? Vallahi gün sonunu bekleyeceğim. Böyle bir üçüncü faiz var. Bundan hiç söz etmiyorduk. Bu bir, çünkü istisnai bir şey. İşte hala bütün gün alışveriş para piyasasında Merkez Bankası ile bankalar arasında süre geliyor. Sonra günün sonunda hala böyle nakit atışı olan bankalar varsa onlar da akşam 4 ile 5 arası geç likidite deniyor buna faizi. Oradan para alabiliyorlar ama bu faiz zaten yüksekti. %10 düzeyindeydi. Yani şimdi uzun lafın kısası, fiilen Merkez Bankası aslında faizi arttırdı. Ve 9.3'e geldi. O ortalama fonlama faizi diyoruz. Yani biraz ondan biraz bundan bankalara para veriyorsun. İşte paçal ortalama ne çıkıyor? Bunu Merkez Bankası söylüyor birkaç gün arayla. %9.3'e çıkmıştı. Halbuki bu 8 küsurlardaydı. Hatta Ekim ayında bu %7.7'ye kadar düşmüştü. Yani bu rakamı izleyecek olursak aslında faizlerde bir sınırlı bir düşüş yaşanıyordu. Onun için de pek fazla da iktidar ve özellikle Cumhurbaşkanı ses çıkartmıyordu. Yani gene ben fikrimi değiştirmedim diyordu bir ara, bir iki demeçte bundan söz etmişti sorulduğunda. Ama ortada bir kıyamet kopma şeyi, iplerin iyice gerilmesi Merkez Bankası ile iktidar arasında gündemde değildi. Fakat bu şeyden sonra, işte bu söylediği yeni şeyden, fonlama hamlesinden sonra %9.3'e çıktı. Fakat birkaç gün sonra da zaten para politikası kurulunu yapacaktı. Ha, tamam dendi ki bu faizleri herhalde inşallah yeterince yükseltecek. Bu kurdaki şeyi, sarsıntıyı giderecek. Ama yapıldığında gördük ki öyle olmadı. İlginç bir şekilde şeye dokunmadı, haftalık repo faizine. %8'de bıraktı. Öbür günü işte koridoru da daraltıyorlardı. Öyle daraltacağız demişlerdi faiz koridorunu. Strateji buydu. Bu da bir kenara bırakıldı. Bir şey soracağım. Faiz koridorunu daraltmak ne demek? Ya faiz koridorunu daraltmak şu demek. İşte biraz önce de açıkladım ya, bir gecelik faiz var, bir haftalık var. Bir de tabii olur da bankalar fazla nakde sahip olursa gün sonunda Merkez Bankası'na veriyorlar ki 3-5 kuruş faiz alalım diye. O da koridorun alt tabanını oluşturuyor. Ama onu hiç, öyle bir şey söz konusu olmadığı için bundan hiç bahsetmeyelim. Sonuçta çok açık bir ara vardı. Bu esneklik, para politikasında esneklik sağlıyordu. Ama artık bu şey döneminde özellikle uluslararası likiditenin had safhaya çıktığı krizden sonra bunun önemli bir bölümünün de, yani Türkiye'ye de tabii bundan nasibini aldığı, yani büyük para akımlarının olduğu dönemde esnek bir politika izlemek için bu ihtas edilmişti. Sonra bunlar aşağı yukarı işte bir yıl önce Erdem Başçı'nın da zamanında dendi ki artık tamam, biz buna ihtiyacımız kalmadı, adım adım daraltacağız. Nitekim öyle de yapıldı. Rakamları hatırlatmak istemiyorum. Haftalık repo, bunun koridor iyice daralınca haftalık repo da zaten bu iki alt taban ve tavanın ortasında bir yerde olacak ve biz esas bunu kullanacağız dendi. Strateji buydu. Buna doğru da gidiliyordu. Bu dediğim gibi, bu döviz piyasasındaki çalkantıyla birlikte zaten yavaş tam böyle bir terk edilme aşamasına gelmişti ama bu Ocak ayında hem sözünü ettiğim bu olağanüstü geç likidite koridorunun, şeyinin, kanalının kullanılması, hem de ardından para politikası kurulunda üst bandın dediğim, söylediğim 8.5'dan 9.25'e çıkartılması, haftalık reponuna da dokunulmaması, 8'de bırakılması Ya hesap ortada, 8 ile 9.25 arasında tekrar ciddi bir fark oluştu. Yani bu strateji terk edildi ama bunun geçici olarak terk edildiğini bu şey de enflasyon raporu açıklandı biliyorsun dün. Bu şey iki gün önce, pardon, salı günü bunu da geçici yaptık demeye çalışıyor Merkez Bankası. O raporda da çok ilginç bir gelişme var enflasyonla bağlantılı olarak, onu da söyleyeceğim ama soruna biraz uzattım cevabı çünkü hakikaten çok karmaşık. Yazında evet. da belirtmiştim ilginç bir şekilde geçenlerde bir finans piyasasında danışmanlık yapan bir arkadaş aktardı bir panelde, TÜSİAD'la EYAF'ın düzenlediği bir panelde. Bunları diyor yabancı yatırımcılar tabii soruyorlar, bu işleri bu. Ne oluyor? Ne işte, nedir Merkez Bankası'nın politikası, faiz? Bunları anlatmaya başladığımız zaman adamların kafasının nasıl karıştığına bizzat şahit oluyoruz demişti. Onun için kusura bakmasın dinleyiciler de. Söylemeye çalıştığım şu: sonuçta ne oldu? Bu ortalama fonlama faizi Merkez Bankası'nın son para politikası kurulundan sonra 10.3'e çıktı. Şimdi işin aslında özeti bu. Hmm. Faiz düşecek, düşürülmeli denilen bir ortamda, kredi faizleri çok yüksek denilen, yatırım yapılmıyor onun için denilen bir ortamda aslında aşağı yukarı 3 ay içinde bu faiz %7.7'den 10.3'e çıktı. Bu büyük, büyük bir hızla yönü, büyük bir artış, evet. Ve iyi kötü işte siz dinleyiciler de izliyorlardır, döviz piyasasında bir şey durulma görülüyor. Çünkü o kadar şey edildi ki, para sıkıştırıldı ki ve maliyeti arttırıldı. Bu normal sayılabilir ama şimdi burada tabii olan da oldu, dövizin geldiği noktada şimdi enflasyonun önümüzdeki aylarda yükseldiğini göreceğiz. Bence belki bundan sonra vurgulanması gereken nokta bu. Çünkü yüzde işte zaten 8.5'a çıktı enflasyon Aralık sonu itibariyle. Yarın Ocak ayı açıklanacak. Ve önümüzdeki birkaç ay bence %10'un üzerine çıkacak. Şu noktada dinleyicileri de belki bir uyarmak istiyorum, bir not düşmek istiyorum. Yarın enflasyon açıklandığında yıllık enflasyonun %8.5'tan biraz 8.5'un altına geldiği görülebilir. Böyle olacak demiyorum, görülebilir diyorum. Bunun da nedeni geçen yıl Ocak ayında enflasyon çok yüksek çıkmıştı. %1.5'un üstünde, 1.7 aylıktan söz ediyorum. Tabii bu şimdi devreden çıkacak, buna baz etkisi diyoruz. Onun için bu yılın Ocak, bu ocağın enflasyonu biraz daha düşük olabilir. O bakımdan belki 8.5'tan biraz aşağı inecek. Ama Şubat ve Mart'ta tam aksi yönde baz etkisi çalışacak. Çünkü geçen yıl Şubat ve Mart'ta az da olsa fiyatlarda, fiyat düzeyinde bir düşüş olmuştu. Şimdi bu şeyin etkisiyle, tabii döviz kurunun etkisiyle büyük ihtimalle aylık enflasyonlar %1'in üstünde gelecek. Yani uzun lafın kısası, Mart sonunda biz %11'i belki de bulmuş olacağız enflasyonda. Şimdi bu da uzun yıllardır olmuyordu. Yani başında da söyledim, kontrol altında iyi kötü tutuluyordu enflasyon. Yüksekti, %7-8 civarında. Şimdi ilk defa uzun süreden sonra çift haneye çıkılmış olacak. Bunu Merkez Bankası da görüyor çünkü işte salı günü açıklanan, 3 ayda bir açıklanıyor enflasyon raporunda, Ekim ayında %6.5 olacak demişti 2017 sonunda enflasyon. Tahminimiz böyle demişti. Şimdi bu tahmini çıkarttı %8'e. Ya bu da aslında tabii ilaç olduğunu gösteriyor. Yani güven de kalmadı Merkez Bankası'nın söylediğine. Ve dolayısıyla şimdi %8'e de kimse inanmıyor. İyi kötü para politikasında bir hata yapılmazsa Belki %9 olacak bu sefer. Şimdi bunun üzerine tabii para politikasında hata yapılmazsa dedim, çünkü o hata riski hala var. Ve bu da tabii siyasetin tepesinde, iktidarın tepesinde Cumhurbaşkanı yer alıyor. Hatta belki, bilmiyorum, referandumdan sonra zaten tek yetkili olması tescil de edilecek. Eğer evet çıkarsa, tabii evet çıkması için de büyük gayret var. Şahsen ben de evet demeyi hiç düşünmüyorum ama çıkabilir. O zaman Cumhurbaşkanı'nın bu faiz meselesinde söyledikleri de bir değişiklik yok. Yazımda onu da vurguladım ve bunun üstünde durulmadı nedense. Belki de şu açıdan oldu, bunu bir konuşmada, ne bileyim ben, mesela örneğin bir muhtarlar toplantısında ya da iş adamlarına seslenişte dile getirmedi. Doğu Afrika gezisinin dönüşünde uçakta sorulmuş, ne düşünüyorsunuz, hatırlatılmış Merkez Bankası'nın bu para politikası kurulunda, son kurulda aldığı kararlar. Evet, Sabah gazetesi. Bunu Erdal Şafak aktarıyor Sabah gazetesinden. Aynen şöyle aktardı. Herhalde not almıştır ve doğru aktarıyordur. Cumhurbaşkanı diyor ki, bu konuda görüşümü öteden beri söylüyorum. Faizi arttırmak kuru da enflasyonu da olumsuz istikamette etkiler. Bunun tabii Merkez Bankası ve iktisatçıların neredeyse %99'u böyle aksini düşünüyor. Sonra da diyor ki, sadece politika faizinin, yani haftalık repo, kalmasını savunan birisiyim diyor. Halbuki tam aksine bunu artık kullanmıyor Merkez Bankası, ilan etti. Çünkü başka türlü fiilen şeyi, faizleri arttıramayacaktı. Onun için büyük ağırlıkla geç likiditeyi kullanıyor. Onu da söyledik. Sonra Cumhurbaşkanı devam ediyor. Bankalar kalkıp da faizler yükseldi diye girişimciye kredi mi verecek? Hayır, girişimci müteşebbis yüksek faizde zaten kalkıp yatırım yapmaz. Neyse, bu son bölüm de haklı tabii. Yüksek faiz zorluyor girişimciyi, firmaları, şirketleri. Ama bu faizi düşürmenin yolu nereden geçiyor? Bu faizi düşürmenin yolu önce kurda ciddi bir istikrar yaratıp ve gerekirse şeyi de, talebi de kısarak mı düşüreceksin faizleri, yoksa Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu koridoru moridoru bir kenara bırakacaksın. Bu politika faizi, haftalık repo faizleri, ki normalde budur, kullanacaksın esas olarak. Burada da faiz öyle %8 falan olmamalı, çok daha düşük olmalı. İki tane görüş tekrar gündemde ve bu bakımdan ben para politikasında da bir hata acaba olabilir mi? Yani para politikasında eli kolu bağlı hale geldiğinde Merkez Bankası'nın, geriden izliyor olan biteni. Geriden izlediği zaman da döviz kuruna hakim olamıyor. Döviz kurundan da enflasyona tabii ki etki ortaya çıkıyor. Bunu da aslında Merkez Bankası'nın bizzat kendi araştırmaları söylüyor. Aşağı yukarı 10 puan değer kaybettiği zaman Türk lirası 1,5 puan civarında, hadi bir puan diyelim, bazı koşullarda olabilir, bir geçişlilik oluyor. Nereden baksan %30'a geldi neredeyse Türk lirasındaki değer kaybı. Bundan sonra devam edip etmeyeceğini de bilmiyoruz. Bu şu anda birkaç gündür görülen istikrar devam eder mi etmez mi emin değiliz. Olan da olmuş zaten. Demek ki en az 3 puana yakın, hatta daha fazla enflasyonun üstüne gelecek, mevcut enflasyonun üstüne. Şimdi böyle bir şeyde, durumda para politikası. Onun için karmaşanın içine düştü, büyük kargaşa haf safhada derken bunu kastediyorum genelde. Peki ben bir de şey, şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın baş danışmanlarından Mehmet Uçum, tek kişilik hükümet anlamına geliyor bu yeni anayasa değişikliği dedi. Tek kişilik ordu gibi, tek kişilik bir hükümet başkan tarafından temsil edilecek. Buna şeyi de ilave edemez miyiz mesela yeni durumda? tek Merkez Bankası'nı da başkanlığını da derifte eder. Böylece ilave edip ödemiş yani sistemi. Yani sonunda tabii iş oraya gidebilir. Merkez Bankası tabii yasasının değişmesi gerekiyor. Bu en önemli reformlardan biriydi. 2001 krizinden sonra yapılan reformlar, Kemal Derviş reformları da diyoruz bazen. Çünkü hakikaten bütün neredeyse dünyadaki yani normal demokratik ülkelerde, ileri ülkelerde merkez bankaları çoktan zaten politika bağımsızlığına kavuşmuştu. Bunun ardında bir iktisat teorisi de orada olgunlaşmış, gelişmişti. Oraya girmeyelim. Biz de ancak büyük bir kriz olup çöküntü yaşandığında 2001'de bu hamle yapılabildi. Bir yasa var. O yasayı da aslında değiştirmek istediğini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biliyoruz. Bu son seçimlerden önce bu yönde hazırlıklar vardı ama sonra araya tabii başka işler girdi. Onun için buna pek cesaret edemediler ama şimdi eğer Cumhurbaşkanı yürütmeye tümüyle hatta kısmen yasamaya kararnamelerle hakim olduğu bir durumda ben görüşüm de bu diye biraz önce tekrar özetledik. Burada yeni bir şey yok. Sürekli diyor ki ben görüşümden vazgeçmedim bir öteden beri söylüyorum diyor. Böyle bir ortamda pekala Merkez Bankası'nın yasasını da değiştirebilir. Tabii bu büyük bir geriye dönüş olur. Buna cesaret edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama bunu yapmadan da Merkez Bankası Başkanı ya o zaman Cumhurbaşkanı'nı dinleyecek ya da dinlemeyecek. O zaman da bir açık çatışmaya dönüşebilir. Yani burada büyük bir belirsizlik var açıkçası. Ben de kendi kendime soruyorum bu soruyu. Cumhurbaşkanı'nın bu konuya, para politikasına müdahil olduğundan beri. Yani peki o zaman nasıl oluyor da söylediğini, düşündüğünü şu veya bu şekilde sonunda mutlaka yerine getirmek isteyen bir irade var bir yanda. Ama öbür tarafta da işte kanunla Merkez Bankası bağımsızdır denmiş politikada, para politikasında. O da iyi kötü bunu yürütmeye çalışıyor bu baskıya rağmen. Bu ne kadar böyle devam edecek merak ediyorum ben de. Bir cevabım da yok. Yani bir süre sanıyorum ikna edildi. Çünkü saraya da cümbür cemaat gitmişti. Başbakan, Merkez Bankası, Ekonomi Bakanları bu sonbaharda bu şeyden önce Kasım ayındaki sözünü ettiğim utangaç faiz artışlarından önce ve orada galiba ikna etmişlerdi. Yani şu sırada gidişat kötü dövizde bırakalım Merkez Bankası bildiğini yapsın demişlerdi. Merkez Bankası da aslında bu baskının altında büyük bir ihtimalle böyle istisnai bir politika uyguluyor. Çünkü şey demeye çalışıyor herhalde ya merak etmeyin bu geçici. Bakın ben esas haftalık repo faizine, esas faize dokunmadım. Öbür faizlerde ben gerekirse onları tekrar indiririm ya da geç likiditeyi az kullanırım onlarken. Yavaş yavaş ben bu faizi düşüreceğim merak etmeyin diyor. Bu böyle olmadıkça ne olacak? Ve tabii bir de durgunluk tehlikesi yani 2017'nin ilk yarısı için genellikle tahminler iyi değil. Belki kriz olmayacak yani büyük bir ihtimalle ben de düşünmüyorum olacağını ama büyüme çok düşük ve bu devam edecek diye düşünülüyor. Böyle bir ortamda eninde sonunda ip bir yerden koparabilir eğer Merkez Bankası dediğini yapamazsa. Sonuçta kredi faizleri zaten yüksek olduğu söyleniyor değil mi düşünülüyor. Bunlar daha da yükselecek çünkü bir de mevduat faizleri de ne olacak onu da merak ediyoruz ki dinleyicilerin herhalde. Hepsinin iyi kötü az veya çok büyük Türk lirası cinsinden eğer dolarda değillerse mevduat faizleri vardır. Onlar da biliyorlar bunun ne getirdiğini. İşte neti %8'in biraz üstünde. Enflasyon çift taneye çıktığında %10'u geçtiğinde bankalar ister istemez ya el altından masa altından ya açıkça bu faizleri yükseltmek zorundalar. O zaman fırça da yiyorlar tabii biliyorsunuz. Bankalara da müdahale başladı. Yani sonuçta hakikaten büyük bir belirsizlik var bu konuda. Evet, bunu da kolay kolay aşabileceğimiz görünüyor. Referandumdan tabii evet çıkarsa, dediğim gibi daha da tek adam rejimine doğru gidiyoruz. Böyle bir ortamda, yani ne kadar ileri demokratik ülkelerde yılların şeyi, tecrübesi sonucu ortaya çıkmış bir merkez bankası politika bağımsızlığı bizim ülkede ne kadar devam eder? Vallahi benim ciddi kuşkularım var. Evet, bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Peki. Evet. Seyfettin, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. As we watch you die, all we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving. You don't need us. a sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need her. Wooden Chips adlı şarkısıyla devam ettik. Crosby, Stills, Nash & Young'ın, o da çok ünlü bir şarkı. Ya lütfen bana söylesene, o savaşta kim, hangisi kazandı diyor. Ben göremedim de diyor savaşta. Sonra da şu elindeki mor böğürtlenlerden de biraz versene, sonunda yoluma gideyim filan diye. İlginç bir şarkı bu da. Yani bana gülümsersen anlarım diyor. Çünkü herkesin aynı dili konuştuğu bir şeydir. Yani ben senin ceketine bakınca senin öbür taraftan olduğunu görüyorum. Bir tek şey öğrenmek istiyorum. Sen öbür taraftansın ama kim kazandı? Biz mi kazandık, siz mi kazandınız diyor. Sonra da mor böğürtlenlerden birkaç tane versene. 6-7 haftadır yiyorum ama hiç hastalanmadım. İkimizi de. Sizin tarafında, bizim tarafında bu ayakta tuttu hastalanmadan diyor. O zaman biz gidiyoruz artık. Bize ihtiyacınız kalmadı. Güzel de bir hava var, rüzgar var. Güneyden, muzun üstünden esiyor. Rotayı çizer giderim herhalde. Hadi eyvallah diyor. Palamarları çözüyor. Böyle bir şarkı gene Graham Nash'in doğum günde 75. yaşında çaldığımız bir parçayla devam ettik. Crosby, Stills, Nash and Young grubundan 75 yaşını idrak eden şarkıcı, şarkı yazarı Nash'a bir günaydın demiş olduk. Evet, dönelim şimdi dış haberlere de kısaca biraz daha bakalım. Bir İran'la ilgili tehdit Michael Flynn'den şey yaptı. Orta Doğu'da yeni bir gerginlik uyarıdan sonra Romanya'da halk sokaklarda, bu oldukça ilginç ve önemli bir haber gibi gözüküyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te, BBC Türkçe'nin haberine bakılacak olursa, hükümet tarafından çıkarılan ve bir çeşit yolsuzlukların affı anlamına gelen bir kanun değişikliği olmuş. 150 bin kişi sokağa çıkmış. Evet, 150 bin, muazzam bir sayı yani. Yani ülke medyası gösterileri 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana yani en büyük kitlesel eylemler olarak nitelendirmiş. Evet, Nikolay Çavuşescu da tek adam yönetiminde korkunç bir diktatörlük kurmuş, devasa bir saray yaptırmıştı. Ve o sarayda da kaç bin odası olduğunu hatırlamıyorum bile. Şimdi müze olarak yanılmıyorsam kullanılıyor. Sonra kurşuna dizilmişlerdi değil mi? Evet. Halk mahkemesi diye bir şey yapıp kurşuna da karısıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanıp. Görüntüleri var onun YouTube'da. Çekmişler yani. Bu protestoya konu olan kararname yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle hapiste olan çok sayıda yetkiliye özgürlük getiriyormuş. Evet, yani yolsuzluktan içeride olanları serbest bırakma kararnamesi ve kanun da değil, kanun hükmünde kararname çıkarıyorlar. Onlar da o halde yok ama olsun. Polisle çatışmışlar. Hükümet binaları önüne barikat kurup bazı göstericiler polisle çatışmışlar başkent Bükreş'te. Ve bayağı ciddi şeyler var. Yani havai fişek ve sis bombalarını polise geri atmışlar. Göz yaşartıcı gaz atılmış. Böyle bir çatışma da var. Cezaevindeki kalabalığı azaltmak içinmiş efendim. Aa, o zaman tamam. Tamam. O zaman mesele yok. Yolsuzluklardan şeyler çıkar. Tabii o zaman. Ama şey, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri, adı da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sorin Grindeanu, işte öyle, o söylemiş zaten cezaevindeki kalabalığı azaltmak için yapıyoruz bunu diye. Ama yolsuzluktan hüküm giymiş, müttefiklerini kurtarma amacını taşıdığı görüşte varmış doğrusu karşı çıkanlarda. Bir Avrupa Birliği ülkesi Romanya. Avrupa Birliği'nden de bu kararnameye bir tepki gelmiş. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadelede mücadele ileriye doğru sürmeli, geriye doğru gitmemeli diye konuşmuş. Evet. İstifa, hırsızlar diye bağırıyorlarmış. Yolsuzluğun ancak 44 bin avroyu aşması durumunda hapiste cezalandırma. Yani 44 bin liraya kadar yolsuzluk yapılabilir şeklinde bir kararname çıkartmışlar. Hoş aslında. Fakat yani 150 bin kişi çok yüksek bir rakam. Ve Romanya genelinde de başkentteki 150 bine ilaveten 50 bin kişi daha da katılmış çeşitli yerlerde. 200 bini aşmış yani. Bu böyle. Bir başka yolsuzluk haberi de Fransa'dan var. O da Avrupa Birliği ülkesi tabii. Evet. Fransa'da sağ kanadın adayıydı. Ve çok büyük bir şeyle de gidecekti. Yani öyle. Kazanmaya doğru gidiyordu. Hatta Le Pen'i de Fransa'nın faşist partisinin cephe, Milli Cephe Partisi'nin liderini de geçecek deniyordu. Fakat birdenbire durumlar biraz tersine dönmüş durumda. François Fillon'un partisi acaba seçimlere girebilecek mi deniyor. Angelique Chrysaphis'in bildirdiğine göre Guardian'dan okuyorum. Yani araştırmacı gazeteciliğin önemli örneklerinden bir tanesi olan Le Canard Enchaîné, zincire vurulmuş ördek. Canard ama aynı zamanda şey demek oluyor. Asparagas, bildiğim kadarıyla. Asparagas'ın zincirli ördek açığa çıkarttı ki karısı Penelope'ye yani 830 bin avro kadar bir şey parlamentoda asistanlığını yaptığı için filan 10 yıl boyunca böyle bir bayağı ciddi bir para. Daha önceden bilinenin de bayağı üstündeymiş. Yani aslında bir hukuken bir sorun yok. Çünkü Fransa'daki yasalar karı, çoluk, çocuk filan çalıştırmaya izin veriyor. Yani Panama belgelerindeki filan gibi. Etik bir sorun söz konusu. Etik yani. Bir sorun çok ciddi bir şekilde söz konusu. Bir de yani çalışsa da hiç olmazsa çalışsa. İşe gitsin. İşe gitse olurdu diyorlar. Çünkü hiç tanımıyorlarmış Penelope Fillon'u. Yani herhangi bir iş yaptı mı yapmadı mı bilmiyorlar. Hesap verilebilirlik yok yani. Evet. Canard Enchaîné ayrıca Fillon'un iki çocuğunu da asistan olarak senatörken 82'şer bin dolardan avrodan onları da çalıştırdı. Aylık değildir ama can. Değil mi? Aylık değildir. Artık bilmiyorum. Aylık değildir canım. Değil 82 bin euro değildir. Toplamdır tabii. Yani. Olur mu canım? Aylık olur mu? Ondan, o kadar da değil. Yani. Ondan sonra ben siz karımla uğraşmayı bırakın bana bakın filan gibi bir savunması yapmıştı. Fakat yeni yapılan bir araştırma, halk oyu araştırması, Fransız halkının %76'sının, yani cevap verenlerin soruşturmaya, beyefendinin karısıyla uğraşmaya bayıldığını mı gösteriyor? Evet. Yani bunu ikna edici bulmadıklarını, yemediklerini bunu yani ortaya koyuyormuş. Fakat kendi partisi de sen şöyle biraz kenara çekilsen iyi olur mu diyorlar. Müthiş düşmüş oy oranı. Le Pen'e yaramaz mı bu durum? Vallahi kime yarar artık bilmiyorum. Ama biliyorsun bir de Benoît Hamon'umuz var. Sosyalist Parti'den. Evet yani. Başka bir haberle bağlayabilirim bu durumu. Bağlamadan bir şey söyleyeyim. Asıl cevabı neymiş? Sosyalist hükümet darbe yapıyor bana. Onların komplosu bu demiş. Yolsuzluk vesaire hep onlardan diyorlar da sosyal demokratlar bir yandan da hedefte şu anda Romanya'da. Olayın ideolojik bağlamı o kadar kesin ve net olmamakta birlikte Avrupa Birliği'nin genelinde böyle bir itham var. Buraya bağlamaya çalışıyorum. Bahsetmiştik. Berlin Merkezi Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı 2016 yolsuzluk endeksinde Türkiye 176 ülke içinde geçen yıl bulunduğu 66. sıradan 75. sıraya düşerek 9 basamak gerilemişti. Evet. Bunun haberini vermiştik. Bir diğer raporu daha yayınlamış Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Örgüte göre Avrupa Birliği kurumundaki siyasetçilerin görevlerini bırakmasının hemen ardından özel sektöre geçmesi bir sorun teşkil ediyormuş. Örgüt konuyla ilgili bir rapor yayınlamış biraz önce bahsettiğim üzere. Raporu kaleme alan Daniel Freund her türlü geçişin yasaklanmasının şart olmadığını belirterek ancak Avrupa Komisyonu eski üyelerinin nüfusunu suistimal etme olasılığına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylemiş. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin görevden ayrıldıktan sonra hangi koşullarda çalışabileceklerine dair bir düzenleme bulunmadığını dile getirmiş Freund. Görevi bıraktıkları gün istediklerini yapabilirler demişler. Zaten mesela bunlardan 26'sı eski 26 milletvekili görevi bıraktıktan hemen sonra Avrupa Birliği politikalarına yön vermek için çalışan kurumlara danışman tabii olarak işe girmişler. Buna döner kapı politikası deniyor. Amerika'da en parlak örnekleri var. Bir orada çalışıyorlar, bir hükümette birbirleriyle paslaşıyorlar. Şirketler büsbütün kat be kat zengin kar ediyor. Doğrudan Avrupa Birliği siyasetini etkilemeye çalışan danışmanlık firmalarında çalışıyorlarmış bu kişilerde. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme yokmuş. Şeffaflık Derneği de Türkiye'deki ismiyle bunun bir talep olarak dile getirmiş bir düzenleme gerekti diyorlar. Yani Fillon'a dönecek olursak, François Fillon süper yalancı diye atmışlar mesela L'Obs dergisi Fransa'da. Kanal Anşen'e de demiş ki 2 yıldan fazla kadına para ödedi demiş ve partinin içinden de bayağı ciddi şeyler var. Georges Fenech diye birisi, Cumhuriyetçi Parti milletvekili Ron'dan France Info'ya demiş ki artık kendine mümkün yok hükmündedir adaylığı demiş. Ve o da zaten başta götürüyordu, birdenbire bir çöküş baş gösterdi. Bakalım ne olacak diyoruz. Fillon ben hiçbir şey yapmadım, yanlış bir şey demiş. Bir de Mediapart diye araştırmacı bir web sitesi var. Ve Journal du Dimanche gazetesi de, hepsi de Fillon'un zaten daha 2005 ile 2007 arasında da 25 bin avroyu ceplediğini de ortaya koymuşlar. Yani polis de zaten aramalara filan başladı. Fillon'un durumu biraz sıkışık yani. 757 bin avro 2012'den beri mi? Vergi düşürdükten sonra bir danışmanlık bürosundan para almış. Fena değil yani. Danışmanlık bürosu işte gene. Ama düzeltiyorum tekrardan. Bu sadece Avrupa Birliği'nin sorunu değil, dünyanın genelinin sorunu. Almanya'nın Regensburg kentinin belediye başkanı Joachim Wolfbergs, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı'nın oğlu Theodora Obiang, Finlandiyalı eski polis memuru Jari Aarnio ve Güney Kore eski devlet başkanı Park Geun-hye arasındaki ortak bir özellik nedir diye soracak olursanız Deutsche Welle bunu hepsinin yolsuzlukla suçlanması olarak nitelendiriyor. Ve bu artış da varmış yani. Kötü haber de bu. Yolsuzluk ve rüşvette dünya genelinde büyük bir artış varmış. Panama belgelerini ortaya çıkaranın John Doe imzasıyla çıkaranlardan birinin ya da ta kendisinin John Doe imzasıyla kaleme aldığı yazıyı da internet sitemize koymuştuk. Bu bütün dünyayı çürüten bir şeydir ama devrim de gelecektir buna evet karşı diyordu. İlginç, önemli bir yazıydı. Çünkü durum biraz hayat memat meselesi haline gelmeye başladı. Aynen. Örnek olarak da şey vermişler Deutsche Welle'nin haberinde. Bangladeş'teki 3 katlı bir tekstil binasının yandığını ve çöktüğünü hatırlıyorsunuzdur. Yetkililerin rüşvet karşılığı göz yumması sonucunda ruhsatsız olarak yapıldığı vurgulanan bir binaydı bu. Ve ardından da her türlü güvenlik önlemi ve denetimden yoksun olan fabrika çalışanlarına mezar oldu. Dakka yakınlarındaki Rana Plaza'daki tekstil fabrikasına çıkan yangında 1127 kişi ölmüş. 2438 kişi de yaralanmıştı. Bu gibi olaylar dolayısıyla büyük bir can kaybı da yaşanabiliyor. Ufak bir yolsuzluk olarak başlayıp binlerce kişinin hayatına mal olabiliyor. Petrolün de son damlasına kadar, kömürün son katresine kadar da sömürmek isteyen şirketlerin yönettiği bir dünya var ve sadece 8 kişi dünyanın servetinin yarısına sahip ve bu artıyor da bu servet. Avam kamerasından da Başbakan Theresa May'e şey çıkmış. Brexit tamam, yürü gideriz demişler. yasa tasarısının üçüncü kez avam kamerasında görüşülerek oylanacak ve sonra da Lordlar Kamerası'na gönderilecek. Ama Avrupa Birliği'nden çekilme bildirimi yasası, yetki devri filan, stratejik belgesini de, strateji belgesini de yarın açıklıyormuş. Hadi bekliyoruz. Böylece bu iş bitti. Freedom House'un raporuna son olarak değinirsek, Türkiye ile ilgili Türkiye bölümü analisti Ellen Agekyan, Türkiye'de tüm devlet kurumları işlevsiz, yargı da aynı şekilde, basın özgürlüğü hiç görmediğimiz kadar dip seviyede ve böyle devam ederse daha da dibe gidebilir diye utandıran birincilik adı altında veriyor bugünün de Hürriyet, Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet nereden çıktı? Ve Cumhuriyet'in 11 yazar ve yöneticisi 95 gündür özgürlüklerinden yoksunlar ve 90 gündür iddianameyi bekliyorlar. Ahmet Şık da 34 gündür tutuklu yazarlarından. Böyle bir durum var. İlginç bir durum var. Ondan da bahsederek isterseniz çıkış yapalım. Bursa'nın Başköy ilçesinde yaşanan bir olay var. Bursa'nın Başköy ilçesindeki köylüleri yakınlarında kurulan mermer ocakları yüzünden suları kirlenen ve tepkilerini kadınlar ve çocuklar ile Bursa'nın çeşitli yerlerinde eylem yaparak gösteren insanlar da aynı zamanda yakın zamanda çıkan haberlerde görebilirsiniz bunları. 2012 yılında başlattıkları hukuk mücadelesi geçtiğimiz yıl kazanarak mermer ocaklarının kapanmasını sağlamışlardı. Bunu da göstermişlerdi herkese. Su ihtiyaçlarını köydeki çeşitli yerlerde bulunan çeşmelerden karşılıyorlar. 130 haneli Başköy. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi BUSKİ 16'sı ölen toplam 130 kişi adına 15 liralık su faturası göndermiş bu insanlara. Köyden, köyün dışından suyu karşılıyorlar. Göndermişler. Onlar da bu su faturalarını almışlar. Ölen kişilerin mezarlarına yapıştırmış, mezar taşlarına yapıştırmışlar. Öbür dünyada ödersiniz demişler diğer kabirde yatmakta olan insanlara. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ise Büyükşehir Yasası gereği aboneliği bulunmayan köylere aboneliği teşvik amaçlı 3 ayda bir cüzi miktarda fatura gönderildiğini belirterek bu durumu savunmuş. Bu haberin başlığını da ben koyuyorum. Buyurun efendim. İzninle. Cennetten faturalar. Güzel. Oldu mu? Oturdu mu başlık? Güzel. Su dökeniniz çok olsun da olabilir. Köylülerden su faturası. Peki, iki hatırlatmayla bitirelim. Bir tanesi zaten bu çevre adaletiyle ilgili haberini verdik. Bugün Ranting Vakfı'nda yapılacak ve çevresel adaletsizlik ve ayrımcılık 18.30'da Güven Eken, Bengi Akbulut ve Cemil Aksu'nun bu konular, işte su faturaları da dahil her şey, iklimi de konuşacakları, ben Deniz'in de moderatörlüğünde yapılacak bir panel 18.30'da Ranting Vakfı Havak Salonu'nda. Bir de tam bir saat sonra başlayacak olan Yurttaş Girişimi ve Barış Bloku'nun şeyi var, Point Otel'de Fuji 2 salonunda, Taksim'de Divan Oteli karşısında, Topçu Caddesi numara 2'de. O da cepheleşmeyi, ayrışmayı yaşarak tüm farklılıklarımızla ortak bir yaşam kurmayı başarmamız bu anayasa taslağıyla dayatılan rejim altında mümkün müdür? Yani o hal koşullarında oylanacak çünkü. Bugün saat 11'de Hüsamettin Cindoruk, Ertuğrul Yalçınbayır, Altan Öymen, Rıza Türmen, Ayşe Erzan ve kolaylaştırıcı Nesrin Nas'ın katılacakları basın toplantısı var. Onu da duyuralım. Bir saat sonra ve şimdi de elveda diyelim. Artık son dakika haberi yok mu şimdi bundan sonra? Böyle yayının ortasına giremeyecek miyim ben, son dakika bir gelişmesi var diye? Başka bir kelimeyle söylersin. Bana boş. Yani sonunda ekstra mesai yapmaz olur. Yapmayacağım işte. Son 60 saniye haberi falan dersin. 59 diyelim, şeyden de yırtarız. Evet. Dakikadan da yırtarız. Bir dakikada tasarruf etmiş olursun. Son 59 saniye haberi. Şimdilik yok ama evet. Bırakıyoruz burada. Neyse, bitirir. Olmasın zaten. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Çıkışta çalmakta olduğumuz parçanın sunumunu unuttum. Crosby Nash ikilisinden Son Balina'ya adanmış bir şarkı, To the Last Whale, bir bölümünü çalıyoruz size. Tekrar günaydın. Dun, dun, dun.